12 страў. Святочную вячэру гатавалі ўдваіх і на дваіх, і зараз селі за стол, каб пабачыць, што атрымалася. Дзеці дарослыя, калі толькі дзеці бываюць дарослымі, самі па сабе, ну і добра, нарэшце. 52 гады. Яна пасунула мужу талерку, вялікую, круглую, нібы гадзіннік. Вось толькі стрэлкі, нож і відэлец знятыя, не рухаюцца, ляжаць побач, бо час тут болей не лічаць хвілінамі. Мы столькі разам, тады, напэўна, з'елі той пуд солі, пасля якога нічога не страшна. Ён ставіць на стол апошнюю страву. Цяпер на стале іх 12, і, вядома, кожную трэба пакаштаваць, але ўсё тое яны і раней каштавалі. Хлеб з цукрам, напэўна, самы першы ласунак у жыцці. Трэ хлеб макнуць у ваду, яна макае хлеб у сподак, пасыпаць цукрам пасыпае. Так мы елі малыя, адкусвае. Датуем гэтую страву 1950, калі мне было 3 гады. Мне тады 4 было, і мы так елі. А я ўзгадаю і пакаштую хатнюю каўбасу пальцам піханую. 56 год. Бацькі ўжо завялі добрую гаспадарку, карову, курэй і свіней, і мы заўжды былі з мясам, а каўбаса то найсмачнейшае. Яе складвалі ў маленькую бочачку і залівалі шмальцам. Ён густеў і зацягваў каўбасу нібы лёд. І так добра летам, прыбегшы з рэчкі, спусціцца ў потайкі ў склеп, залезці рукою ў тлушч, адламаць скрылёк, адламаў, і з'есці яго за гурком. Далей, галубцы, усе як належна, але адзін мой, асаблівы, такі, як рабіла мне маці, бо я прасіла, мне, калі ласка, прыгатуй галубец без капусты, не любіла тушаныя лісце, тая яшчэ была перабора. 60-ы год. 64-ы і вінегрэт. Я тады заваліў іспыты і працаваў, рыхтаваўся, штудзіраваў. І тады, мо апошні раз, мы Новы год адзначалі бацькоўскай сям'ёй. А пасля я з'ехаў у Кіеў, бо паступіў, ды і ты паступіла. Браў пасля вінегрэт у сталоўках, але дзе там, не той смак. Для вінегрэту патрэбна сям'я. Калі я вучылася, бацька прысылаў грошы, і мы на хрышчаціку хадзілі ў варэнішныя, блінныя, а калі і ў рэстаран, і мы елі бліны з ружовым варэннем. Яго варылі з пялёсткаў. Былі мы ў Кіеве, нічога ад нашых часоў не засталося, і толькі хрышчацік я адразу пазнала, як і ён мяне, хаця мы абодва змяніліся. І зараз гучыць, як назва для казкі, у якую не верыш. Бліны з варэннем з ружовых пялёсткаў. Здаецца, калі пакаштуеш, вернешся ў маладосць. У 65-ы. Ну ты добра жыла. 65-ы і бульба, смажаная бульба на сняданак, абед і вячэру. Во як елі студэнты, і яшчэ піражок з ліверам па 3 капейкі. Эх, той смак не адновіш, не тое, што бульбу. Кінуў сабе на талерку жоўтыя лустачкі. І я пра бульбу працягну, дакладней пра варэнікі з бульбай. Калі б я іх не пабачыў, узгадваю тваю маці, маю цешчу, якая іх мне гатавала. У 70-ым рондаль ці не на літраў 5 яна наляпіла, а я ўсё пад'еў. Накрыўку яна падымае, а там ці не 3 засталося. А хто гэта з'еў? Я, кажу, смяецца. І пасля, калі прыязджаў, ляпіла варэнікі, а пра той выпадак расказвала ўсім, такі ў яе зяць. Такая цешча была ў мяне, а твае сяброўкі дагэтуль узгадваюць майго карпа пад марынадам з морквы. Мы толькі пераехалі ў Наваполацк, як адвучыліся у 71-м, жылі ў інтэрнаце. Сяброўкі здзіўляліся: у інтэрнаце і карп, мужчына гатуе. І памятаеш, снегу тады было па калена, як хадзілі па елку. Тады горад быў такі маладзенькі, як і мы. Вакол цёмны лес, і па снезе ідзеш, а ногі вязнуць, кусае мароз, а ты не зважаеш. У цябе ёсць дзе жыць, у цеплыні чакаюць сябры і пад моркваю карп. Тваражок бярэ крыху відэльцам, самаробны, не такі, вядома, як той у 85-м. Глядзі, як далёка я пераскочыла. То першая ежа, якую давалі прыкормам дзіцяці. Па чарзе мы стаялі ў чарзе на малочную кухню. А вось гэта паравыя катлеты і 95-й. Я сама не люблю пра іх узгадваць, але узяла сабе на талерку. Але як не ўзгадаць? Бараўляны, дзе вы з сынам начавалі ў калідоры побач з маёй палатай, а ты ездзіў на камароўку за свежым мясам, каб мне гатаваць паравыя катлеты, каб я ела хоць што-небудзь. Але свята лепей успомнім іншыя слёзы. Вунь трубачкі, якія ў 2000-м скраў наш сабака, і як з дачкою ад крыўды мы плакалі, што госці ў нас на парозе, а нечым пачаставаць, бо гэты прабраўся ў спальню і з'еў, а мы ўсё дзівіліся, і дзе ён падзеўся. Звычайна круціцца побач, калі ўсе на кухні, а ён у гэты час ціхенька ўсё пад'ядаў. Толькі адна ўратавалася трубачка, за стол закацілася. І плакалі мы, а зараз нам смешна. Хутка поўнач, і стравы амаль усе названыя. Засталася 12-я, тая, што схавана пад накрыўкай. Ні паху, ні іншай падказкі пра тое, што лёс ім гатуе. А гэтую ты не адчыняй, не трэба, бо мы ж не ўсё ў жыцці паспелі пакаштаваць, няхай застанецца яшчэ таямніца. І соладка было, і горка было, і ў горла не лезла, але колькі б той горычы не насыпана, смачна есці.